دوچې صاحبې نو یا دغه په ایمو دا مسله ده چې په سبزیانو یا تاسو شنو وو کې غوښر نشته په هغه د غیظان له مسله ته موږ سره خپل دلایل په دی باندې موجود دي. بیا چې کله انسان صدقه ورکړي یا د خپل مال نه عشر باسي نو چې په دې خپل مال کې دغه عمده مشه ده ډېر عمده وي نو هغه دی مو باسي او که ډېر بیکاري هغه دی مو باسي متوسط چې په دې کې کوم سيزونه دي هغه دی په عشر او په زکات کې وباسي. دا څنګه کوي چې زکات ته دې هغه ردي سيزونه آتل کی عشر ته دې هغه ردي سيزونه آتل کی بلکې هغه سيزونه دي ورکړي چې الله تبارک وتعالى دې کوم عمده عمده ورکړي دي هغه سيزونه دي دې الله په نوم باندې ورکړي او په دې کې چې کوم ردي سيزونه دي هغه قطعا نه ورکړي. الله تبارک وتعالى کما لا قطعا سيزونه کې ردي سيزونه راکړي کستا په چا باندې حق وي نو دا ردي او بیکار سيزونه ته په خپل حق کې دغه کس نه اخلي ته خو په خپل دغه کس نه اخلي هغه ته وایي چې دا بیکار شی دی دا نه اخلم مال به انده شي راکې نو الله وایي مال یې څنګه تراکې هغه بیکار شی چې ستا چا ته حق پای کې پت نه اخلي او بیا نه دې سی واکې چې بس دا الله په نوم باندې دی الله دی واخلي. ها کچر ته مال ټول ردي او مسل ته مسل نو دا غي صورت کې دې راځي مناسب صدقه دا غي نو داسي او دا غي مناسب دي دا غي زکات او عشر داسي دا په کوم صورت کې چې ټول مال ردي دي کچر ته ټول مال ردي نو به ترې نو دا د دې صورت کې زکات او عشر دا ردي سونه نو داسي چې کله په دې ردي سونه کې به مونږه زکات او عشر ورکو او څنګه هم دې سونه دا خپل ځان ته کوي هغه انداز باندې کوي الله تبارک وتعالى دې باندې په دې آیتونو کې ترجیح کوي. پداسې موقع باندې چې کله مطالبه د دې سيزونو ته مخلوق نه وشو یقینا دا انسان زیات حریص وی هرسناک وی او د شیطان مهنت هم په دې موقع باندې سیوا وی شیطان په دغه انسان باندې دا مهنت کوي چې کوی دا مال مور کوا دې ته بس دا خپله ضرورت وی ستا معصومان معصومان بچی دي حالات په پداسې تاج باندې راشي اغه موقع باندې به څه کوي شیطان همیشه د پاره په مسلمان باندې داسې مهنتونه کوي انسان ته هغه احتیاج زمانه مخه ته کوي د فقر او د ضرورت او وخت انسان ته مخه ته کوي او انسان دې په تیاری کې دې ته دغه مال نه د الله هغه حقوق ادا نه کی الله رب کې په داسې کسانو باندې چې د شیطان په دې جال کې پرېږو زه دې وسوسه کې راشه دا شیطان چې کوم لمسوم پاس نه کیدا غلط دی ته شیطان نه تاسو ځان بچ گئے ځان نه پاره مخه سولې گئے هر شی به تاسو ته ملایوي دې په بار کې دا روایت موجود دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه قسم کوم په دریو سيزونو باندې یو دا دی چې کوم یو انسان د خپل مال نه صدقه ورکړي دغه دا مال به چری کم نشي چې دې دا غي نه زکات باسي دا غي نه عشر باسي او دا غي نه صدقات ورکړي اخلاص سره پیغمبر علیه السلام دا الله تبارک وتعالى په ذات باندې قسم کوي چې دغه سړي دا مال به چری الله تبارک وتعالى کم نشي. حدیث شریف کے راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا اللہ تبارک و تعالیٰ دی تا حدیث قدسی ہوئی کم یا سرے چا زمان پا لار کے مال ورکی اللہ تبارک و تعالیٰ دی تا بدل سے کو دنیا کی اخلاص ہوں اور دی تا مال کی سوا کم اور دی تا مال کی برکت اور خیر جو اور دا سی کہ سنو ندا انسان بچی پسبب دی چا سرا دی دغا صدقات سرا اور پسبب دی دغا زکاتی مدو حضرون سرا چی پہا گا کہ سنو واقعاتو پہا گا بیمارو کی دی دغا انسان دا طول مال زی اللہ تبارک تعالی دی دینا بچ کی دگل انسان چی اوزائی کی سل لگی آغا دی کی با اللہ دی دغا انسان پہ دسو بانی ضرورت کرو گئی پر تاسو گو رہ پہ ایمان کی اللہ تبارک تعالی سمرا خیر دیتا جی. حدیث شریف کرا دی چه روزانا دو ملائکی مامور دی اغیدہ حکم کئی چه اللہ کم یو انسان دقبل مالنا ستا کنم باندی صدقات ورکی دا دمال سیوا کی او یا اللہ چه کم یو انسان بخل کئی خدای دا دمال حلاک کی دا دمال حلاکت داندی چه ماتر رشدہ دمال حلاکت انداغ دے چه حر سے بڑیر بھی او دری انسان ضروریات پر نکر کی گی یا خدا سے کنجنو کے بیان دا اختا کی چلے بلا غیر اثر نشم جو پولے کل نو سرے چی علا سنگئی دقا مالی حقوق نادا گئی بیادا صدقات چی ورکی نو تدی صدقات دوبارا دو طریقی اللہ دوبارا بتالا بے ہوئی یو دادا کتا صدا صدقات کارا ورکوئے تدقا انسان نیت سبی ریاد دو پر نیت کی نیوی چی کنی دی کی دی ریارا شی خلقو کی دیز مشہور شم بلکی دقا ذہن کی او خبر بھی کتا سی زنا زد اخکارت ورکم نممکن دا چی پدی کی بعض کسانو تا ترغیب حاصل شی او الله تبارک وتعالى هغه هم توفیق دې خبرې ورکی چې تاسو معلومات دې هم خرج کړي نبي اعظم خنیت او دې طریقه باندې پختاره سره او شی ورته وځي والا چې د لکس فل نیت داوی چې زبر په دې کې ریا وکم شهرت می مقصود نشتا خوکارت اور پدی والے ور کوما چبل سڑے دین عبرت واخلی او اللہ تبارک وتعالى دبل انسان فضل کی ہم داوا چی جدا او کس دپن معلوم ہے او حسد اللہ پنم والے ور گئی زو او حسد دپن معلوم ہے اللہ پنم والے ور کو نپدی صورت کی احکار اور قول بیا سدی دے دا پارا چ نور خلق دین عبرت واخلی اور ہبی اندا سے میدان کے بیا خپل مال سچ کے لیکن کبیا ہم یہ انسان دا صدقات نشریا دا خصیت اور پھر طور سر ہر گئی تدی قرص باندی چی دلی یو داس نبس داس خبر نشی اور کم یو انسان چی دا اقلی اگر باندی ہم ظاہری دا ہم تزدین اور بھی زدی ہونشی نپدی صورت کی اللہ تبارک تعالی نگا انسان تا درجات سیوا ور گئی خدا دا صدقات و نشریا و مسئلہ اور ہر چی صدقات واجب دی لگا زکات شو یا عشر شو یا فطرانا دا سی امور شو نداخ کارا ورکو پکار دی ندید پارا چی دا انسان دا تحمت نا بچی آزنے و سنے تدبانی بدگمانی ہوتی چی اللہ تبارک تعالی دے انسان تا دمر معلوم اور گری دی اور بیا ہم دے دا اللہ حق دا دین نا دا گئی سکاتون تے نمو دا سی یا رشد تے نمو دا سی نبتی صورت کی پکارا ورکی دی دا پارا چی دا خلق دا بدگمانو ندا انسان بچی دا سه موقع باندې بیا په کار ورکول سړي چې څوک په دې انسان باندې دا څه ګومانې نه کوي چې ګل دا کاکا د خپل مان او زکاتونو نه وځي مثلا دا وروسته بیا دا بیانې چې دا زکاتونه تاسو دا صدقات چا نه ورکې دا غي د پاره په مقامات بیانې چې کوم کسانو له تاسو دا صدقات ورکې دا غي تفصیل بیا وروسته راوړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا ایمان مروڑے انفقوا لغوا تاسو بلال اللہ کی من طیبات ما حلال پاک سترا ما هغه مالونا کسب تم چې تاسو حاصل کړی دی په تجارت سره محنت سره په صنعت سره په مزدور سره تم مالونه چې تاسو محنت سره حاصل کړی دی هغه حلال مال دی و دې ځای کې ستانه قصور نشوي الله تبارک وتعالی وي دا معلومه چې ده کنه دا الله تبارک وتعالی په لار کې تاسو لګوي او الله دې دا مال قرض ورکړي و من خواه معلومه نه تاسو مې چې کوم حرام مال دی حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو سړی چې د حرام مال نه صدقه ورکړي الله تبارک وتعالی دا صدقه ده بالکل نه کوي حرام مال نه چې دا یو سړی صدقه ورکړي او دغه حرام مال ته دې ځان نه اوس نکړي دي حدیث کرا دي دا بده لپاره ذات ته جهنم او دوزخ دا ځان له ته خدای جهنم پرې خو دا حرام مال حاصل کړو رسول بچو ته پرې خو دا نو دا ځان لپاره مخ کې اخرت ته یعنی جهنم لپاره یو توخه جوړ کړی دی چې دې الله تبارک وتعالى دوزخ ته بوزي الله تبارک وتعالى گناہ کو گناہ سره نه مټاوي چې گناہ ستانه وشي بیا حرام مال ورکه غدي مټاوي شي بلکہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کا حسنات سر مٹاوئی یو انسان نہ سے قصور شیوئی نہ دیچ صدقات اور کی اللہ تبارک و تعالی دا انسان کو سکی معافی گئی اور اللہ حبیث مات جب تہم نخو خی دا حدیث کے راضی دا دری وڑا صفات تہم بہن شیوئی ومن ما اوتار لدے لگئی دا حق مادنونا اخرج مالکم اللہ تبارک و تعالی ہوئی چما پیدا کری دے سڑی دا پارا من العرض قسمتہ کی قسمتہ کی بچکم سیزن دا پارا پیدا کری دے خواہ حسد زیری یا داشنو واخدی چه سڑے شرشنا غریبی اوچے دو دنو پا دکی گی یا حب قدیبی اقد باغونو پر شکل کی بھی ہر قسم میں ودار باغ چی بھی کچکتا بارانی کو خوب باندے کو بکی گی یا دچنو کو خوب باندے کو بکی گی یا بڑوں نے ورطا کو بسے جولی بھی یا دکند نے ورطا کو بسے جولی بھی یا دسندن نے ورطا کو برازی ندر صورتنو کی تدین باغو شریف یعنی لسم حسیس دیشی او کدی دا اوغو په پیسو باندې اخلي بجلی باندې راوځي ایوار باندې راوځي یا نور په خپل داغي مالی و غیر اور کوي نو په دې صورت کې باندې د خپل فصل را شلم حساب لرګي دا د خراجي وبو دې کې دا زمو علاقو کې جنې نه لري بیا د دې نه شلم حساب لرګي او موږ سه سیبا ځان تکړي دا شی لیکلو کې دی پدې کې دا مسله نشته چې غلط اندس منا و زموږ د اسمان پور کې خرج کېدل او غریبیا دې په ما باندې وشرني ګوځي باندې فقها دا نشته چې هغه دې قائل دي دې لپاره هغه یو حساب او عدد یې کړي دا هغه عدد ته ورسېدل او زکات په نشته او کداګې نه بره لاړه بیا به نو شروع باسي خو زموږ مسله دا دې چې په پټي کې لږ کې لوږي ونشي او دا د لږ اسمه کوي نه کې لوږه ځانته یې سارې لسم کې لوږه دا غي نو باسي دا زموږ مسله دې یاد ساتي دا ودا تیمم الخبیث و تاسو قسمت ہے الخبیث منه رضی او ناپاک مالتا چی پدی کی کم ناپاک و رضی دے چی زیادی شی اغاد جماعتی شی دا سی مسئلہ قطعا ندا چی کم پدی کی رضی دے یا نجس و پلیت دے جزا لکا پدی بان سارو مدیالی پلی دی اور یا جنی کا نظر گندے و میرا جمع کتوری و خالی کا غنم جارو کا گندے و طرف ترا جمع کا گورت نلکر کا یا گوشے کو درکی پدی گلو مرد خراب شی آقا بوجھے کہ نڈڑی تک یاد ساتا اللہ و اینا بنا کہ جی خمیدہ تک اندر کلی دی آقا خون اگر تدا سی سنو باسی زمیدار اکتر کا لکل ادا سی موقیقا لکل داما چکم تفسیر بیان کر زب اخبر زمیدار معلومات را تدا سشتا ندا سی تقریب بر سرو کی جدہ سی سنو آقا گیا با کیا بگی جد اس کون مدنیا زمین اگر یو تن لچر تکیسو یا یو تن لچا تیرال امام و غیر خوشحال شک اگر پہلے کا پاکار تو جدہ چانو کرے ویس کرے چی ویس کرے کنا تا غلو سے تینا پریو ہوتا جالو سے دی پریو ہوتا اگر مات سنا ماشون کو جڑا شر اہم ماشون جی کو جڑا شر جاری دا اگر دیور کری ہے تو ہولی جاری تا کو زا خیر دکن زمان غلطی مچوئی نا تا پر اس پر اس پی جوٹا کرو زمان پلا رزی جہل دے رس اب ادا کن رو جماعت سے رکھ دی کہ مونگ اس پی تے دا کر رہے تھے مگر رزو مون پر سو لا تیمم الخبیث منہ اللہ و اقا داسی پلیت سزو داسی گند سزونا داسی بیکار سزونا تاسو مالا را کرے دا فا اللہ لے رکھ دی تاس دا مسئلہ معلوم ہے چھ کم شے تاسو دا ورکوائی چالا نتا دی چالا نور کرے دا اللہ لے ورکوائی حدیث کرا دی چھ اول اللہ تبارک و تعالی دا سزونا ستاسو نواقلی او دا غین و رسل اللہ دا ضرورت من تقبل ہو رکھے ندیز ضرورت من دا لاس دا پاس دا چالاس دے الصدقة تقو اولا في كشف الرحمة استادا زكاتنا استادا صدقات ورسوك في الله اخلي خبلا سوچوكا يو شئتا دي خبلا ظلمكي كي اخدتا نشو قللي يو شئتا خبلا استا ذهن ناخلي نه برداش كي اگر آلی دي چالا ورکي دا سي ذات لا چه تي سمنا خبلا پیدا کري و تارا پار سمنا بہترین انتظام کري دي و تا گن کلا راري و تا غلا ورکي تو اينا ما فلانی رو ورکي فلانی لدن دي ورکي دا چې چاله ورکړي دي هغه ځا دوی جنا هغه بیا پلان یې ورکړي دي هغه بیا پلان یې ورکړي دي او ترتیب یې دي چې په دې ترتیب باندې په معاشره کې دا معلومه تاسو تقسیم وایي نو الله ولی دا ته هم موږ خبرې شوی نه وو دا هغه خپل معلوم کې رضی مال کلی ته نجس مار ته ګره قص دې نه ده اخر ته چې دغه څه زنا راغلې تم چې کوم چې دا لګه وای دا الله بلار کې ولست بیا کې دې او تاسو خپل دا هغه ستل کې نه ته چې تاسو په چا باندې یو حق وو هغه حق چې خدای دا رضی مال دا نه راغلې او الله تبارک وتعالى دا رضی مال ورته تاسو باندې واقعات دې دا مدینہ منورہ کی تاس تمالیم دی اصحاب صفہ سرور سو کسان دے سو کسان با علت آگئی ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث اس دکول دا روم دے پائی کی تغط ربار مہاجرین غریبانان سریج بلگی جہاد ناغی سرم کسان ور سرزی اور بید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اس دکل دی تا اصحاب صفہ ہو گئے یا بچی کل دا فسنون تیار سو انتا خود تجوری ہوئی نبیاد مسجد نبوی دے دوستن یستی اور پڑے تلد شیو صحابه کرام انصار اغل په خپل باغونو نه دا په چیرای کې تجربه دا او د پیړي کې به تاسو به ځان وکړي اغه کې به هر قسم تجربه وي او چې مزه دار په خون وي شری او دارنګ تر تاسو ته خو چې مختلف قسم وي پس دغه تر بعد مدینه منوره ورال مهاجرین صحابه او دا غي نه به څه څه نه وکړي ورته څومره خپل تنظیم چې دا څه نه به وکړي تاسو د خپل معلومه نه چاري څه په تاوی حضور ستو جہاد کے بشری کے بس اور علوم و سورن جو کم سرے دا سے کئی نمارو رہا فائدہ ورطا اللہ دے ورکی لیکن اس نے انشاءاللہ دری تحقیق پل رہا دی یو دن پکی دا سے ہو چیدہ گن کا سام خدا بنچے رہا ہے اگر دا ویدار نہیں مخبل باق دا تلے رہے نچہ تا ہوچے مجھے بیکار سی سنے نہیں دی آگا بنچے رہا جب اکڑی دی زر پتی گئے اور مردی دی چھے بس مام آرہا پتی کے لئے دیکھا ہوں دے گئے اتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی جاسے ہوگا ولی اس نادی کام کی تاکہ اوچھے بیکار کے جوری دی آپ نے کبھی نوری کے جوری دی نتارا رہی میں چھے کم کا تان علم ستا کئی اور زمان انگاہ دی داغه متا داسې سره متا څنګه د ورته کې په دغه باندې کې اوسم دا مسله ده چې یا د ساده حدیثه دي په کاردار کې انسان د خپل استعمال کی او چې کوم خشه دی هغه الله تبارک وتعالى له ورکی الله له نور کې دا ځان له ذخیره کوي حقیقت کې دا ځان له ذخیره کوي ځان له خپل خشه په کوي کنه نو چې خشه په کوي نو دا دی مرته ولستم بیاخذه له تاسو حسن کی دې دې مال په کوم صورت کې که تاسو په چا باندې حق وو او هغه تعالی دا حدیثه درکو نو ته په سلام کې دا دی حسن کې نه فیلان تو مزوفی کے مگر کتا سستر کے پھٹے گئے پاگئے گئے جشن پوشیو کہے چیزا خیار دے علاقہ ذات آپ اوالوں ومات سنت آگئے نو چپا قدت دا کارنا گئے نگا نی طرف تو لی دا کارنا گئے چکا نی ہوگئے وعلم وعدو شیطان سو قدی ماندے ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی غنی اندے غنی عن صدقاتکم ستاسو صدقاتنا ستاسو صدقات تا دا تاجد مشتا اللہ ستاسو بخیرتنا بانے سکے کدا کسی قوانا خدا پرزان دا پارک ہوئے حمید و رضا اللہ تبارک و تعالی ستایل شوی دے بالفرد و تقدیر کا تاسو عدد دے اللہ صفت نکر ویلن دا اللہ صفت فان دے مخلوقات موجود یا اللہ تبارک و تعالی حامد دے حمید تو مانا دا حامد سر دے او دا حامد مانا دا انتدار جی دا جی کسان دا اللہ تبارک و تعالی زیاد سواب رہو اصل حامد مانا خو سنا فان دا نا دچا سنا ہوئی ہوگی نا اللہ دچا تعریف خنکی خو قدی مانا کر تعریف دی جد دغا انسانانو اللہ تبارک و تعالی عزت سوا کی او دل دغا صدقات دیر دور سوابنا اللہ دیر ہوگی الشیطان یعیدکن دا یعیدکن پا مانا دا تخیف و دیر سر دی شیطان یعید تاسو الخطر دا مخاجینا چمور کوا مور کوا مختال بشی ترزن بچی دی دی خلق زیرا دی تعلیمون دی ودون دی فلان و دین دی مور کوا قطعا گریاد ساتے دی دی پیسون لگے نو شیطان ہمیشہ دا پارا محنت دی خبر کی جی دی انسان دی مقام دی انشی دی دی مرتبہ دی انشی الشیطان یعیدکم شیطان یعیدکم تاسو الخطر دا مخاجینا ویعیدکم حکم دی تاس دا بیتفا شاید بخل فحشا پا مانا دا بخل سر دی چکر بی صبر نکی خواب محنت دا بان شیطان دی خبر دی واللہ یعیدکم اللہ قبار مطالع وعدت تاسر مغفرتا منو دا گناہ دا چاد بخل دا گناہ نستاسو اللہ در سردہ وعدت چدا مال دی زمان فدار کے ورد نزستا گناہ نتا دا مال شیطان یو سبی اللہ بل سبی اس منگا دا اللہ امنو چیتا کہ ماں ورکنو اللہ بزمون گناہ کنا ماف کی ماں کم پاک صاف ستر شی او گلا مسئلہ دا مال بنی محفوظم شی کم یہ انسان چی رکھ پل مال